ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ نے نظم جلسہ سے یہ سنا کہ میں آج اس مبارک جلسے میں محبت رسول کے عنوان پر خطاب کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر آؤں، میں نڑیات کے ان ہونہار اور حوصلہ مند نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے پہلے تو فون کے ذریعے مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، اور جب میں اپنی تمام مشغولیتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکا، تو یہاں سے دو نوجوان 24 گھنٹے کا سفر کر کے گلبرگہ پہنچے، اور مجبوراً ہماری جماعت کو مجھے آپ کے درمیان بھیجنا پڑا. ہماری جماعت یہاں کے ان ہونہار نوجوانوں سے کافی متاثر ہوئی ہے. انہوں نے یہ یقین کر لیا ہے اندر بڑے منظم انداز میں گلبرگہ ہی کی طرح دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ نوجوان اس کام کو لے کر اٹھے ہیں. اگر ان کے اندر اخلاص ہے تو وہ ضرور اپنے مقصد، اور یہ تو قرآن حکیم کا بیان ہے، کوئی انقلاب برپا ہوا ہے، پیچھے انہی نوجوانوں کا حوصلہ کار فرما رہا ہے. ماحول، رسوم و روایات اور بوگس مریاداؤں کے خلاف آواز بلند کرنے والے یہی نوجوان تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ ان نوجوانوں کو سراہا ہے. عربی میں نوجوان کو فتح کہا جاتا ہے، فتح جس کی جمع فتیہ آتی ہے. بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کو فتح کے لفظ سے جگہ یاد فرمایا ہے. اس موقع پر جب انہوں نے اپنے شہر کے پورے بتوں کو توڑ کر کے رکھ دیا تھا، اور جب لوگ عید سے واپس آئے تو دیکھا کہ بت خانے کے سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، اور ایک بت کے گلے میں کلہاڑا لٹکا ہوا ہے، تو پہلے وہ سمجھ نہ سکے کہ یہ کارستانی کس کی ہے، کس نے یہ کام کر ڈالا، سارے لوگ تو ہمارے ساتھ ہی تھے. کچھ لوگوں نے کہا کالو سمعنا فتی یذکرہ یقال له ابراہیم، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے جس کا نام ابراہیم، اتنا بڑا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ان فوان شباب میں، عالم نوجوانی میں، عالم شباب میں انجام دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک دور ایسا آیا کہ شخصیت پرستی، بت پرستی، غلط رسوم و روایات عام ہو گئی، شرک بت پرستی کی ظلمتیں پورے ماحول پر چھا گئی، تو اسی تاریخ ماحول سے، شرک کے غلیظ ماحول سے کچھ نیک اور صالح نوجوان اٹھے اور انہوں نے وقت کی ظلمتوں کے خلاف بغاوت کا عالم بلند کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں ان کا تذکرہ بڑے پیارے انداز میں فرمایا ہے کہ نحن نقص علیک نبأهم بالحق۔ ذرا غور کیجیے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمیر متکلم استعمال فرمایا ہے، اور ضمیر متکلم جمع کی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال فرمائے اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو چیز بیان ہو رہی ہے انتہائی بہتر نشان ہے۔ نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم ایک حقیقی قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ وہ قصہ کون سا ہے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے اور وقت کے خلاف انہوں نے علم بغاوت بلند کیا، اور ان کی ہدایت میں اور ان کے رشد کے اندر زیادتی ہم نے کر دی، ان کی ہدایت بڑھتی گئی، ہم ان کی رہنمائی کرتے گئے۔ تو جب بھی کوئی انقلاب اس زمین کے اوپر برپا ہوا ہے، اگر غور کیجئے تو اس انقلاب کے پیچھے نوجوانوں ہی کا ہاتھ نظر آئے گا، ان کے ہی حوصلے کار فرما نظر آئیں گے۔ یہ وقت کی آبرو ہے، ماحول کا ناموس ہے، یہ سوسائٹی کی عزت و آبرو ہے، ان کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ان کے ولولے جمع ہیں، ان کے حوصلے بلند ہیں، ان کے خون گرم ہے، ان کے اندر نشاط ہے، ان کے اندر سرگرمی ہے، انہیں پیچھے سے پش کیا جائے تاکہ یہ آگے جائیں، اور اپنے کاندھوں کے اوپر جو انہوں نے ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے قبول فرمائی ہیں اور اپنے کاندھوں پر ذمہ داریاں اٹھائی ہیں، اس ذمہ داریوں سے عہدہ بھرا ہوا۔ منافق ہیں وہ لوگ جو بجائے اس کے کہ ان کا ساتھ دیں انہیں آگے بڑھائیں ان کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ایسے نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، دلی مبارکباد، اس مبارکباد کو قبول فرمائے اور اللہ ان کے حوصلوں کو مزید بلند کرے۔ ہم ان علماء کرام کو بھی دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں جو ان نوجوانوں کی صحیح سمجھ کے اندر رہنمائی کر رہے ہیں، اس لیے کہ عالم جو چیز دیکھتا ہے وہ بصیرت کی روشنی دیکھتا ہے، علم اور ہدایت کی روشنی کے اندر دیکھتا ہے۔ نوجوانوں کو علماء کی رہنمائی کی ضرورت ہے، ان کے ڈائریکشنز کی ضرورت ہے، ان ڈائریکشنز کی، ان ہدایات کی انہیں سخت ضرورت ہے، اس سے وہ کسی بھی مرحلے میں زندگی کے کسی موڑ پر بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ لہذا وہ ہر قدم پر علماء کرام سے مشورہ لیا کرے، اور علماء کرام کا یہ فریضہ ہے کہ ان نوجوانوں کی قرآن و سنت کی روشنی میں ہر مسئلے کے اندر رہنمائی کرے۔ اتنی بات جو ضروری تھی کہنے کے بعد اب ہم اپنے موضوع کی طرف قائم ہوتے ہیں۔ محبت رسول، یہ ترکیب اضافی ہے، محبت رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، محبت رسول کا مفہوم اس وقت تک ہم سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ محبت کے تعلق سے کچھ اور بنیادی باتیں آپ کے ذہن نشین نہ کرا دی جائیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لینا ضروری ہے کہ اسی ترتیب کے ساتھ یہ لفظ یعنی محبت قرآن میں صرف ایک جگہ آیا ہے، سورۃ طہٰ میں اللہ فرماتا ہے اِذْ اَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً قولی تسنا علی، لفظ محبت نہیں ہو، نیم کے زبر کے ساتھ محبت ہے. قرآن کریم نے یہ لفظ نیم کے زبر کے ساتھ استعمال فرمایا ہے، والقیت علیک محبتا منی ولتسنا علی. یہ لفظ قرآن میں اس تلفظ کے ساتھ، اس پروناؤنسیشن کے ساتھ، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کا تذکرہ فرمایا. فرعون کا یہ حکم ہے کہ کوئی بچہ بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہو تو فوراً اسے قتل کر دیا جائے. ایسے خوفناک سچویشن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، ماں بیچاری گھبرا جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے کہ اب یہ بچہ تو لقمہ اجل بننے والا ہے. فرعونیوں کے کانوں میں اگر بھنک پڑ گئی تو یہ بچہ بچنے والا نہیں ہے. ماں کا دل ہول کھا رہا ہے. ذرا اس ماں کے دل سے پوچھو جس کا بیٹا کسی بڑے خطرے سے دو چار ہونے والا ہو. ایسے وقت میں ہم نے موسیٰ کی ماں کے پاس پیغام بھیجا، وہی کی اے ہمارے پیغمبر موسیٰ، ہم نے تمہاری ماں کے پاس اس وقت وہی بھیجی تھی، ایک سجھاؤ دیا تھا اس وہی کے اندر. کیا سجھاؤ تھا؟ کہ ایک کام کرو، انت وفی فی تابوت، اس بچے کو صندوق میں رکھ دو، فق وفی فلیم، اور اس صندوق کو جس کے اندر یہ بچہ رکھا ہوا ہے سمندر میں پھینک دو. اور ساحل کے کنارے کنارے کوئی اس کو دیکھتا جائے، بقیہ کام ہمارا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس صندوق کو اٹھاتی ہے اور دریا کے ساحل پر لا کر چھوڑ دیتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام وہاں سے شروع ہوا، اس لیے کہ ماں نے پورے توکل کے ساتھ اپنے بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے. اور جو چیز اللہ کے حوالے اخلاص کے ساتھ کر دی جائے، اللہ اس کا محافظ ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ محافظ ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. یہ صندوق بہتا ہوا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی میں. کہیں اور بھی صندوق کا رخ موڑا جا سکتا تھا، کوئی اور ڈائریکشن دیا جا سکتا تھا اس صندوق کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس صندوق کو لے جا کر کے فرعون کے محل میں ٹھہرا دیتا ہے. اس وقت فرعون کی بیوی آسیہ، جو ایک نیک دل خاتون تھی، ایمان ان کے دل میں رچا بسا تھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک صندوق بہتا ہوا آ رہا ہے. خادماؤں کو حکم دیا کہ دیکھو وہ کون سی چیز بہتی آ رہی ہے، اٹھاؤ. خادمائیں جب اٹھا کر کے وہ صندوق لائیں، صندوق حضرت آسیہ کے سامنے کھولا گیا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت بچہ ہے. فرعون لاولت تھا، عجیب بات ہے کہ بیچارہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا اور خود بے اولاد تھا. اس سے زیادہ تعجب کی بات دنیا میں اور کوئی ہو سکتی ہے؟ کون سے باپ کو اولاد کی تمنا نہیں ہوتی؟ کون سے باپ کو اولاد کی آرزو نہیں ہوتی؟ کون سی ماں یہ نہیں چاہتی کہ میری گود میں ایک ہستا کھیلتا وجود آ جائے؟ ہر ماں کی یہ تمنا ہوتی ہے، ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے. لیکن شادی ہوئے برسوں گزر گئے، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا لاولد رہا. اس کا مطلب یہ کہ اس کا دعویٰ کھوکھلا تھا، اندر سے یہ سمجھ رہا تھا میں انا ربکم الاعلی کے لائق نہیں ہوں. عجیب بات ہے کہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا لاولد ہے. ابھی حضرت آسیہ نے اسے گود میں اٹھایا ہی تھا تب تک کہ خبیث وہاں پہنچ گیا اور کہا ادھر لو تاکہ میں جلادوں کو حکم دوں کہ اس بچے کا سر تن سے جدا کر دے، قتل کر دے. بیوی نے کہا کہ ہم لاولد ہیں، کیوں نہ ہم اسے اپنا بچہ بنا لے، کیوں نہ اسے اپنا بچہ بنا لے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ موسیٰ کو کبھی نہ چھوڑتا، آسیہ کے کہنے پر بھی نہیں چھوڑتا، اپنے لاولد ہونے کے لیکن ایک کام کر دیا ہم نے. کیا اللہ فرماتا ہے تو محبت مننی, ہم نے اپنی طرف سے اپنے اس پیغمبر کے اوپر جو آگے چل کر پیغمبر بننے والا تھا اپنی طرف سے محبت ڈال دیجیے. یہ تب بچے موسیٰ, سمجھ گئے, والقی تو علیک محبت مننی, میں نے ڈال دیا محبت اپنی طرف سے. نہیں, ایک تو بچہ ویسے بھی بڑا منموہنا ہوتا ہے, بڑا پیارا ہوتا ہے, کیسا گل گلنے کی ضرورت ہے لیتے ہوئے دوڑا سب آدمی, دیکھنے میں بچہ ویسے بھی بڑا خوبصورت بڑا منموہنا ہوتا ہے, اس کی اُلٹی پلٹی حرکتیں دل لبھاؤنی ہوتی ہیں, گروی نہ کرنے والی ہوتی ہے. تو ایک تو بچہ ویسے منموہنا, دوسری طرف ہم نے اپنی طرف سے اس کے اوپر محبت ڈال دی. کئی تو والے کا محبت ہم نے, میں نے اپنی محبت جیسے ڈالی, فرعون نے اپنی نظر ڈالی, میں نے اپنی محبت ڈال دی, اس کے دل میں رحم آ گیا, حضرت موسیٰ بچ گئے. نقطہ یہ نکلا کہ ہم جو مارے جا رہے ہیں, کاٹے جا رہے ہیں, دریا گرد کیے جا رہے ہیں, زمین پھٹتی ہے سما جاتے ہیں, اللہ ہم سے محبت نہیں کر رہا ہے. اگر ہم سے اللہ محبت کرنے لگے تو دنیا کی ہر طاقت ہم سے محبت کرنے لگے. مین چیز یہ ہے نا, ہم کام آگے بڑھے جا رہے ہیں. قرآن نے جو تدبیر بتائی وہ تدبیر تو اختیار کرو. اللہ نے محبت ڈال دی, دشمن نرم دل ہو گیا, ایسے ہی تم اللہ والے بن جاؤ, اللہ تمہارے اوپر اپنی محبت ڈال دے, کون دشمن ہے جو تم سے محبت نہ کرے. اور دوسرا نقطہ, ہم نے موسیٰ کے اوپر دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ حرام کر دیا, چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں, کسی کا دودھ منہ میں لینے کے لیے تیار نہیں, اس لیے کہ ہم نے موسیٰ کے اوپر تمام دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا. وحرمنا علیہ المراضع, ہم نے تمام دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ ان کے اوپر حرام کر دیا تھا, کسی کا دودھ منہ میں لینے کے لیے تیار نہیں, چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن چونکہ ساحل ہی سے ان کے پیچھے پیچھے لگی تھی اور یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی, دائیاں بلوائی جا رہی ہیں, کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ بھی آگے بڑھ کر کے ایک مشورہ ایک تجویز رکھتی ہے کہ یہ کسی بھی دائی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہے, کیا میں ایسی دائی کی طرف آپ کی رہنمائی نہ کروں کہ شاید یہ بچہ اس کا دودھ پینے لگے. کہا کہ بتاؤ, آسیہ بھی پریشان تھی, اللہ کا دشمن فرعون بھی پریشان تھا, تمام دائیاں پریشان, خادمائیں پریشان, پورا حرم سارا پریشان, پورا محل پریشان. بھاگی بھاگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی ماں کے پاس گئی تاکہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا. اس لیے اللہ نے فرمایا تھا, میں جو کہہ رہا ہوں تم کرتے, انہا بار تو ہی لے گی, ہم تیرے بیٹے کو تیری طرف لوٹا دیں گے. اللہ نے کیسا وعدہ پورا کیا, اللہ دشمن کے گھر تک پہنچا کر کے واپس لا رہا ہے, انہا بار تو ہی لے گی, اللہ نے وعدہ کر لیا, اللہ وعدہ پورا کر رہا ہے, ہم تجھے تیرا بیٹا واپس کر دیں گے, انہا بار تو ہی لے گی, تیری طرف تیرا بیٹا آ جائے گا. ماں وہاں پہنچ رہی ہے, جیسے ہی ماں کی گود میں حضرت موسیٰ آتے ہیں اپنی ماں کا دودھ منہ میں لے لیتے ہیں, چیخو پکار بند, شور شرابہ بند. فرعون بڑا خوش ہوا, آسیہ بہت خوش ہوئی, کہا کہ آپ ہمارے ہاں اسی محل کے اندر رہیے, بچے کو دودھ پلائیے, اس کی تعلیم و تربیت کیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے صاف کہہ دیا کہ میرے اور بھی بچے ہیں, میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے اس محل کے اندر نہیں رہ سکتی. کہا کہ ٹھیک ہے, اپنے گھر میں اس بچے کو لے جائیے, اس کو دودھ پلائیے, شاہی خزانے سے پیسہ پہنچتا رہے گا. بیٹا ماں کے پاس پہنچ گیا اور پرورش کا پورا خرچہ دشمن کے گھر سے دلایا جا رہا ہے. یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت. اللہ پر توکل تو ہو, قرآن حکیم کا مطالعہ اس طرح کرو, اس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے, قرآن پر اس طرح غور کیا جاتا ہے. ہم قرآن پر غور نہیں کرتے, سارا مسئلہ اور سارا بگاڑ یہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہتا وہی ہوتا ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ چیز پر قادر ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ ایک جگہ اسی پروناؤنسیشن کے ساتھ اور اسی تلفظ کے ساتھ استعمال فرمایا, کہا سورۃ طہٰ کے اندر. اس طرح ایک دفعہ اور آیت پڑھنا, محبوب کی بات جتنی بار دہرائی جائے اتنا ہی مزہ آتا ہے, اور وہ بھی اذا تکرر تکرر فی القلب, جب بات دہرائی جائے تو دل میں بیٹھ جاتی ہے. اذ اوحینا الی امک ما یوحا ان اقذ فیہ فی الطاغوت فاقذ فیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یاخذہ عدو لی وعدو اللہ والقیت علیک محبتا سامنے تمہاری پرورش کی جائے. ولی کسنا علی تاکہ تم بنائے جاؤ, یعنی تمہاری پرورش کی جائے میری آنکھوں میں, یعنی میری آنکھوں کے سامنے. یہ بات معلوم ہو گئی کہ قرآن میں یہ لفظ ایک جگہ موجود ہے اسی تلفظ کے ساتھ. یہ لفظ بڑا ہی پاکیزہ, بڑا ہی پاک ہے, لیکن اس لفظ کے ساتھ فلم والوں نے جتنا ظلم کیا ہے, میرا خیال ہے کہ اس لفظ کے ساتھ کسی اور نے اتنا ظلم نہیں کیا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں جتنا انہوں نے پیار پیار پیار, لو یو لو یو لو یو کا شور شرابہ برپا کیا, نفرتیں اتنی پھیلی ہیں اس لیے کہ یہ لو اور یہ محبت اس کے صحیح معنوں میں استعمال نہیں کیا گیا. یہ محبت اپنے صحیح معنوں میں استعمال نہیں کی گئی, بلکہ لو کو یعنی محبت کو حوث کے مرادی سمجھ لیا گیا. محبت کو حوس کے معنی میں سمجھا جاتا ہے. اور علامہ اقبال نے تو اسی کا رونا رویا ہے کہ حوس ایک الگ چیز ہے, محبت ایک الگ چیز ہے. فرماتے ہیں حوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو, علامہ اقبال کا شعر ہے. اور اس شعر کے اندر فرق ہو جاتا ہے کہ حوس کیا چیز ہے اور محبت کیا چیز ہے, دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. حوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو, اخوت کا بیان ہو جا محبت کی زبان ہو جا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت ایک الگ چیز ہے اور حوس ایک الگ چیز ہے. آج لو کو, پیار کو, محبت کو حوس کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. اور جتنا انہوں نے اس لفظ کو بدنام کیا ہے اس ملک کے اندر, نفرتیں اتنی زیادہ پھیلی ہیں. اس لیے کہ کسی شے کو, اچھی چیز کو اگر غلط جگہ پر استعمال کیا گیا تو ظاہر ہے اس کا ریئیکشن تو ہوگا ہی. جتنا اس کو غلط استعمال کیا گیا اتنی ہی نفرتیں پھیلی ہیں. ویسے یہ جذبہ اتنا اہم ہے, ایک جگہ میں نے پڑھا, ایک مفسر نے تو بتایا کہ اس کارخانے عالم کی بنیاد ہی محبت پر رکھی ہوئی. عجیب و غریب تفسیر ہے اس آیت کریمہ کی. اللہ ایک جگہ فرماتا ہے سورہ انبیاء کے اندر, اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما, کہ کیا کافروں کو یہ معلوم نہیں کہ زمین اور آسمان دونوں آپس میں ملے ہوئے. اور حقیقت یہی ہے, ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے, ایک سائنسی حقیقت ہے کہ یہ پوری کائنات ایک گیسیس میس کی شکل میں تھی, گیس کا ایک ڈھیر تھا, اور ایک عرصے کے بعد ایک بگ بینگ ہوا, ایک زبردست ایکسپلوژن ہوا, دھماکہ ہوا, جس سے یہ گیسیس میس دو حصوں میں بٹ گیا. ایک حصے سے آسمان بن گیا اور ایک حصے سے زمین بنی. آپ دیکھیں کہ محبت کی بنیاد, اس کارخانے عالم کی بنیاد ہی محبت الزام پر رکھی گئی ہے. ملے ہوئے تھے دونوں, بعد میں وہ الگ ہوئے, آپس میں ملے ہوئے تھے زمین اور آسمان ایک گیسیس میچ کی شکل میں, ایک دھماکے کے ساتھ دونوں الگ ہوئے ہیں. اس کارخانے عالم کی بنیاد ہی محبت و التیام کے اوپر رکھی گئی ہے. یہ ابتدائے آفرینش ہی سے ہے, یعنی محبت کی قدامت, کہ محبت بہت قدیم ہے, اس آیت کریمہ سے ایک مفسر نے ثابت کیا ہے. اور شریعت مطہرہ میں اس کی بڑی اہمیت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں, اپنی جامع میں اس طرح لائے ہیں, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم لوگ ایمان والے نہ ہو جاؤ. دیکھو ہر عمل نیک کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں کیا جائے. کوئی بھی اچھا عمل کوئی کرے لیکن ایمان کے ساتھ نہ کرے تو اس کا وہ عمل نیک اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا. ایک جگہ اس بات کو اللہ نے ایک مثال سے واضح فرمایا ہے, فرماتا ہے مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف, کہ ان لوگوں کے عملوں کی مثال جو لوگ ابھی کفر کے دائرے میں ہیں, ابھی وہ ایمان کے پلیٹ فارم پہ نہیں آئے, ان کے عملوں کی مثال رات کے اس ڈھیر کی طرح ہے جس پر تیز و تند ہوائیں چل رہی ہیں. اندازہ لگائیے کہ ایک میدان کے اندر رات کا ایک ڈھیر رکھا ہوا اور اس پر تیز ہوا جو نیک اعمال کرتے ہیں اچھے اعمال کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک اسی طریقے سے بے وقار اور بے قدر و قیمت ہوتے ہیں۔ تو اعمال کی قبولیت کے لیے دخول جنت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان والا ہو جائے۔ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنوا جب تک کہ تم لوگ ایمان والے نہ ہو جاؤ۔ ولا تؤمنون حتی تحابوا، اور تم لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم لوگ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ محبت کی اہمیت، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دخول جنت موقوف ہے ایمان پر، اور ایمان کامل موقوف ہے محبت کے اوپر۔ تو فلسفیانہ جملہ کہ المتوقف علی المتوقف علی ذلک الشیء متوقف علی ذلک الشیء، کہ اگر کوئی چیز کسی شے پر موقوف ہو اور وہ شے اس شے پر موقوف ہو تو یہ شے اس شے پر موقوف ہو جاتی ہے۔ تو جنت کا دخول موقوف ہے ایمان کے اوپر، اور ایمان موقوف ہے محبت کے اوپر، تو دخول جنت موقوف ہے محبت کے اوپر۔ یہ ہے محبت کا مقام شریعت مطہرہ میں۔ تم لوگ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم لوگ آپس میں محبت نہ کرو۔ یہ ہے محبت کا مقام شریعت مطہرہ میں۔ تو قرآن حکیم سے یہ ثابت ہوا کہ اس کارخانے عالم کی بنیادی محبت و التیام پر ہے، اور یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ شریعت مطہرہ میں محبت کا بڑا مقام ہے۔ آدمی جنت کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ایک مسلمان دوسرے سے محبت نہ کرنے لگے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پرتی اپنے دل میں محبت کا جذبہ رکھے۔ ایمان کامل والا نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور جتنی یہ چیز اہم ہے اتنی ہی یہ نایاب ہے۔ وہ کئی سعدی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ دینا ہما جایا بھی عذاب محلس، آپ دینا ہما جایا بھی عذاب محلس، لال دشوار بدست آئے دزانست عزیز، کہ شیشا تو ہر جگہ پایا جاتا ہے اس وجہ سے بے قدر ہے، شیشا ہر جگہ پایا جاتا ہے اس وجہ سے بے قدر ہے، اور لال بڑی مشکل سے آتا ہے اس وجہ سے بہت ہی ذرا قدر ہے۔ تو جو چیز بہت زیادہ اہم ہوتی ہے وہ ہاتھ بہت کم آتی ہے۔ تو محبت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، آج دنیا میں ڈھونڈ ڈالو تو یہ چیز انقا ہو چکی ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ ڈھونڈتے پھرو، چلا دو رخ زیبا لے کر، کہیں مل جائے تو مل جائے۔ ہمارے ایک صاحب زادے ہیں سیکنڈ، وہ نائنتھ میں پڑھ رہے ہیں، انگلش بڑی اچھی ہے ان کی، وہ جب کوئی سٹوری یا کوئی قصہ اردو کے اندر دیکھتے ہیں تو اسے انگلش میں کنورٹ کر کے مجھے دکھاتے ہیں، پھر کسی میگزین کے اندر بھیجتے ہیں، انگلش پر اچھی دسترس ہے ان کو۔ انہوں نے ایک سٹوری اردو سے کنورٹ کر کے مجھے لا کر کے دیا، میں نے پڑھا تو بڑی ہنسی آئی اور پسند بھی آئی وہ سٹوری، اور میں نے یہ کہا کہ اسے کسی میگزین میں بھیج دو، چلڈرنز میگزین میں بھیج دو، شاید چھپ جائے۔ لکھا انہوں نے، لکھا کہ فور ڈرنکرز ویئر سیٹنگ ایٹ اے بار talking senselessly. One of them said,